gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bez kolejki i bez umawiania się od 10 maja będą mogli szczepić się niepełnosprawni i ich opiekunowie. Jest wniosek do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie szczepionek dla nastolatków. W serwisie też wspomnienie Kazimierza Korda, światowej sławy dyrygent, zmarł w wieku 90 lat. Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepień w punktach szczepień powszechnych. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który spotkał się dziś z osobami reprezentującymi środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunami. Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii, czy to elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. 10 maja rozpoczną się także szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych. Jutro rusza 3-dniowa akcja Zaszczep się na majówkę. Wszyscy, którzy mają aktywne skierowanie, mogą zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. Przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie stanie mobilny kontener. Będą także stanowiska w samym urzędzie, mówi Jolanta Tomczyk-Fila z Urzędu Wojewódzkiego. Będąc na spacerze, czy ewentualnie nawet planując ten weekend majowy, można się do nas zgłosić. Tu na miejscu dokonamy wszystkich czynności, które są niezbędne do zarejestrowania i do zaszczepienia pacjenta. Podczas akcji Zaszczep się na majówkę podawana będzie szczepionka jednodawkowa firmy Johnson & Johnson. Konsorcjum BioNTech i Pfizer złożyło do Europejskiej Agencji Leków wniosek o dopuszczenie szczepionek przeciw COVID-19 dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Chodzi o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie szczepionek, które są obecnie dostępne dla osób powyżej 16 roku życia. Konsorcjum poinformowało, że wniosek został złożony w oparciu o wyniki trzeciej fazy badań klinicznych, które wykazały 100% skuteczność preparatu w tej grupie wiekowej. Dane BioNTech i Pfizer dotyczą ostatniej fazy testów przeprowadzonych na grupie ponad 2000 nastolatków, którzy, jak informuje konsorcjum, wykazali silną reakcję immunologiczną po podaniu szczepionki przeciw koronawirusowi. Podobna prośba BioNTech i Pfizer dotycząca rozszerzenia zezwolenia na stosowanie szczepionek dla młodzieży od 12 do 15 roku życia wpłynęła już też do Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci z powiatu Braniewskiego w województwie warmińsko-mazurskim gotowi do patroli na wodzie. Funkcjonariusze będą kontrolować wody Zalewu Wiślanego oraz rzeki Pasłęki w nadchodzącym sezonie. Policjanci z powiatu Braniewskiego podczas wodnych patroli zadbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, mówi podkomisarz Jolanta Sorkowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Podczas wodnych patroli przeszkoleni funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo nie tylko żeglarzy, ale także tych osób, które zdecydują się spędzić wolne chwile nad brzegiem. Teraz każdy korzystający ze sprzętu wodnego może spodziewać się policyjnych kontroli, w czasie których funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. uprawnienia do kierowania jednostkami pływającymi czy stan czujności kierujących. Policyjni wodniacy do dyspozycji mają łódź motorową. Jest ona dostosowana do tego, aby pełnić służbę na wodach morskich. Policyjna łódź motorowa służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wszelkich akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Człowiek całkowicie oddany sztuce, a przy tym serdeczny i ciepły, tak zmarłego w wieku 90 lat Kazimierza Korda, dyrygenta światowej sławy, wspomina Joanna Wnuk-Nazarowa, wieloletnia dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, mówiła w radiowej dwójce, że jej wspomnienia sięgają czasów, gdy była młodą dziewczyną, a Kazimierz Kord dyrektorem Opery Krakowskiej. Miasto było zbulwersowane tym, że wystawiono Fausta Gunoda z nagą Małgorzatą, poszłam z rodzicami wtedy. Przepięknie wyglądała, no ale jednak część była tak zbulwersowana ludzi i tych działaczy partyjnych, którzy wtedy kierowali miastem, że kazano ją ubrać w cielisty trykot i już potem to nie było to. Dlaczego opowiadam o tym przy Kazimierzu Kordzie? On był dyrektorem opery wówczas i był człowiekiem odważnym. Kazimierz Kord przez prawie 30 lat był dyrektorem Filharmonii Narodowej w Warszawie, był również szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Przez wiele lat prowadził działalność artystyczną w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. To był serwis Trójki.

Wydaje mi się, że powtarzać przed egzaminem, no i się nie stresować. Nie mam żadnej strategii takiej ustalonej. Bardzo jestem na siebie zła, że nie zaczęłam powtórek wcześniej, natomiast nie czuję, żeby ten rok był jakoś bardzo mocno stracony. Elżbieta Ramatowska, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych. Jest to bardzo trudny czas. Wiadomo, że na pewno wolelibyśmy, żeby uczniowie byli tutaj z nami, żebyśmy mogli im pomóc w każdej sytuacji, ale nauczanie zdalne u nas prowadzone było w taki sposób, że zaspokajaliśmy w miarę możliwości ich potrzeby. Były konsultacje, mieli możliwość łączenia się indywidualnie z nauczycielami. W związku z tym problem polega na tym, jeżeli uczeń chciał się nauczyć, to się nauczył. I właściwie z dwojga złego lepsze było nauczanie zdalne niż żadne. Było sporo rozpraszaczy, no ale mimo to starałem się uczyć tak, jakby było normalnie. Co będziesz zdawać? Biologię, chemię i język angielski. Były jakieś korepetycje? Nie. Za czym będziesz tęsknić? Myślę, że z nauczycielami dużo, bo jednak fajna szkoła. No i ze znajomymi głównie. Czy czujesz się przygotowana? Tak średnio w sumie, ale jeszcze jest tydzień. Zobaczymy, jakby matura zweryfikuje, czy jestem przygotowana. Pani dyrektor, co powinniśmy życzyć maturzystom? Połamania długopisów? Też, żeby nie mieli żadnego zaćmienia, żeby wiedza, że tak powiem, wytrysnęła w taki sposób, żeby dała efekt ten najlepszy. I na pewno będzie powodzenie. Co teraz? Jaki macie plan już przed pierwszymi egzaminami? Czy rower, czy może maraton filmowy, czy powtarzanie materiału? Nie, żadne powtarzanie. Wolność już, coś trzeba, jakieś filmy, jakieś właśnie spacerki, coś takiego. Czyli przyjemności? Tak, same przyjemności. Dokładnie, odpoczynek, dobre posiłki, sport, żeby wiadomo, lepiej mózg pracował i damy radę. Egzaminy rozpoczną się po majowym weekendzie, 4 maja. Pewnie, że Państwo dadzą radę. Trzymamy mocno kciuki. Jakieś wskazówki od starszych kolegów i koleżanek? Dobre śniadanie, delikatna kawa. Poza tym myślę, że żyje się dla kogoś, a nie dla czegoś. A Państwo w którym roku weszli w dorosłe życie? 86 rok dałem maturę. Ściskam wszystkich maturzystów. No i takiej otuchy chciałbym dodać, żeby się jakoś pozbierali mimo tej zdalnej nauki, no bo to pewnie jest trudniejsze zadanie dzisiaj, szczególnie maturzystów z mojej szkoły. Zespół Szkół nr 2 z Mławy. Ale tej otuchy musi być zdecydowanie więcej w dzisiejsze popołudnie. Jeśli mają Państwo jakąś propozycję, jakąś wskazówkę, od na przykład, gdzie schować ściągawkę. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na telefony jeszcze do godziny 18. Miałem temat lud Piastów i pięknie się rozpisałem o tych wszystkich Piastach, a zapomniałem o dwóch najważniejszych, Kazimierzu Wielkim i Władysławie Łokietku. I mój świętej pamięci profesor z Ogólniaka, pan Bronisław Sukacz, mówi: oj Pawełku, Pawełku, no tak pięknie o tym Mieszku i Chrobrym napisałeś, a o dwóch największych Piastach zapomniałeś. Trzy. Maturzyści potrzebują wsparcia, wskazówek, dobrego słowa, które zasieje w nich nadzieję na dobry wynik. Proszę Państwa, matury już od wtorku. No ale matura to także powściągliwość i strój, wygląd, którego nie da się już powtórzyć. Niektórzy nawet by nie chcieli tego. Kłania się rocznik matura 84, technikum ogrodnicze w Kluczkowicach. Na samą maturę dostałem tak zwanej ospy wiecznej i wyglądałem jak dalmatyńczyk na twarzy, tylko że białe kropki. Ale udało się. No to najważniejsze, że efekt był pozytywny. Ja nie mogę dalej wyjść z zachwytu, jak Państwo zapamiętują tematy maturalne. Podam temat w całości, bo go pamiętam jak dzisiaj. Brzmiał: idealiści i marzyciele w konfrontacji z rzeczywistością zmieniają świat, czy świat zmienia ich. Napisałem o Morrisonie, Janis Joplin, Hendrixie, Dylanie Tomasie i tego typu historiach. Pani z polskiego, jak zobaczyła pracę, powiedziała, że 100% pała. Okazało się 4+. Szok. To było fajne. To było na pewno piękne. Być może pan profesor po prostu nie był idealistą, a pan za to potrafił i wiedział, co napisać. No ale cały czas czekamy na te wskazówki z perspektywy czasu, doświadczenia. Co by państwo zasugerowali młodym maturzystom, że trzeba pisać pewnie to, co serce dyktuje, ale ustami rozumu. 2 2 7 3 czekamy na telefony. Osiem minut i będzie godzina 17. Somebody told me. To przed chwilą The Killers w Trójce, a my spoglądamy teraz, proszę Państwa, w niebo, jaka będzie ta noc. Bo my tak naciskamy na tych maturzystów, że to już te egzaminy, już, a oni cieszą się jeszcze odebranymi dokumentami, które świadczą o tym, że ukończyli szkołę, no to mogliby jakoś poświętować wieczorem. Ot choćby spacer na przykład. Gdzie by dzisiaj można miło pospacerować? Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolska. Tam dzisiaj chłodno, ale bez deszczu. Gorzej będzie na Pomorzu i zachodnim Pomorzu, bo dzisiaj nawet w okolicach zera. No już spacer wieczorową porą, ale z parasolem na pewno. Na Śląsku, Dolnym Śląsku, także na Opolszczyźnie. Tam dzisiaj deszczowo, ale wieczorem ciepło. W okolicach 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara. I tu piosenka cała. Ceny w dół. Media Expert jest cool. Okazji tu jest full. Ceny w dół. Ceny w dół. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezlinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W miastach wojewódzkich w majówkę pojawią się mobilne punkty informacyjne i punkty szczepieniowe. O szczegółach powiemy Państwu już za chwilę. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February. You're not on your own. Chętnie Państwo wspominają matury. To dobrze, bo wspomnienia to wyjątkowe zdjęcia, które tylko można wywołać w sercach. Ale chcemy maturzystom też dziś pomóc, podzielić się doświadczeniem i ku naszemu zaskoczeniu młodsi słuchacze przychodzą z pomocą. Jakie mogą być ciągi na lekcjach? Napisać na ręce i też jak czasami przykleiłem od wiersza sobie na okno na nauczaniu zdalnym i mówiłem wierszyk, kartka. Chciałem maturzystom obecnym coś podpowiedzieć, co nam podpowiedział profesor w technikum. Maturzyści, piszcie ściągawki. Pisząc ściągawki, automatycznie się uczycie. Wszyscy mają propozycje jakieś i bardzo dobrze. Dwie dwójki, siedem trójek i młodzi dziewięciolatkowie i ci, którzy już maturę mają za sobą, wiedzą jak te ściągi robić. Proszę Państwa, za chwilę wrócimy do tematu szczepień, ale nieustannie oczekujemy na telefony. Pan Marek jest cały czas przy urządzeniu i z chęcią z Państwem porozmawia. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Nauczyciele zaszczepieni, więc powrót uczniów klas 1-3 do szkół po majówce wydaje się bezpieczny. Minionej doby, proszę Państwa, wykonano prawie 375 tysięcy szczepień. Najwięcej na Mazowszu, bo 51,5 tysiąca. To kolejny dobowy rekord. Spójrzmy zatem na te statystyki. Ogólnie w sumie w Polsce wykonano prawie 11,5 miliona szczepień, a liczba osób w pełni zaszczepionych już zbliża się do 3 milionów. Rząd z kolei rozpoczyna akcję promocyjną szczepień przeciwko COVID-19 w weekend majowy. W miastach wojewódzkich pojawią się mobilne punkty, w których będzie można uzyskać informacje na temat szczepionki, ale także się zaszczepić. Barbara Góra. W Warszawie akcja będzie odbywać się przy Placu Bankowym przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie stanął kontener jako mobilny punkt szczepień. Na majówkę przeznaczono 2,5 tysiąca dawek szczepionki Johnson & Johnson. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapraszał wszystkich mieszkańców stolicy, którzy jeszcze nie zaszczepili się, do przyjścia na Plac Bankowy. Zapraszamy przede wszystkim już od 1 maja, 1 i 2 maja, osoby, które mają 36 lat lub są starsze. 3 maja wchodzą następne roczniki, będzie można zaszczepić się już od wieku 34 lat. Przypominam, że zasady, które obecnie obowiązują, jeżeli chodzi o szczepienia, zakładają to, że nie potrzeba nigdzie się wcześniej zapisywać, rejestrować. Dorota Glinicka, prezes zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej z Legionowa, mówiła, że w mobilnym punkcie szczepień przy Placu Bankowym będą pracowały 4 zespoły szczepiące. W tym lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny, oczywiście oraz osoby rejestrujące tutaj na miejscu. Zespoły szczepiące będą wspomagane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy wojsk operacyjnych, mówił Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wybierają właśnie takie punkty jak ten, punkty szczepień, czy to są punkty szczepień masowych. Najpierw pomagamy przy zbudowaniu takiego punktu, a później, żeby zaszczepić nasze społeczeństwo. Natomiast pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach powszechnych. Otóż taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii, czy to elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. Ponadto będą organizowane szczepienia w ośrodkach dla niepełnosprawnych, mówił minister Michał Dworczyk. To znaczy w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, w centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej. Minister Michał Dworczyk poinformował, że możliwe jest zorganizowanie szczepienia przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki. Zarówno promocyjne szczepienia podczas majówki, jak i przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki będą wykonywane jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Moje serce, ile jeszcze końcu ruszyli Państwo z dobrymi radami dla maturzystów, a ja niczym goniec za sprawą trójki przekazuję je do zainteresowanych. Pan tutaj ma rację z tym pisaniem ściągawek, tylko nie na komputerach, tylko ręcznie. Ręcznie, żeby pisali te ściągawki maturzyści. I tak z całego serca jeszcze chciałbym im natchnąć ich i będzie dobrze, nie przejmujcie się. To jest fajne doświadczenie i trzymajcie się ciepło. O, i właśnie na takie telefony czekamy. Pełne radości, pełne miłości i nadziei. No i tego, że świat składa się z różnych, proszę Państwa, wydarzeń, także z tego przychodzi na każdego pora, żeby zmierzyć się z takim egzaminem, a później... Później życie się już toczy według własnych zasad. A propos gońca, o którym przed chwilą wspomniałem, do którego sam się porównałem, to liczba korespondencji, jaką taki goniec dostarcza w ciągu miesiąca, może być liczona w tysiącach. I proszę posłuchać, niedawno żagański magistrat postanowił zatrudnić miejskiego gońca. To pierwsza w historii osoba w tym magistracie, która będzie odpowiadała za dostarczanie korespondencji do rąk własnych. Jak się okazuje, pan Bolesław Kusz to prawdziwy pasjonat i człowiek, który lubi kontakt z ludźmi. Nie jest młodzikiem i dopiero po 60 postanowił zmienić swoje zawodowe życie. I tutaj gratulacje dla pana Bolesława. Jak wygląda praca gońca w 25-tysięcznym miasteczku w Lubuskiem, to sprawdziła specjalnie dla nas Karolina Kamińska. Ludzie zejście z drogi, bo listono siedzie. Najpierw przez kilka lat nosił listy i przesyłki jako listonosz. W wieku 66 lat postanowił zmienić swoje życie zawodowe i został gońcem w żaganiu. Bolesław Kusz lubi ruch i kontakt z ludźmi. Korespondencję, którą dostarcza, precyzyjnie grupuje i opisuje. Gdzie? W specjalnej skrzyneczce. W tym pudełku to są, kochana, to co wczoraj wydałem, 79 sztuk, nie? Zeszyty, w których przyjmuję korespondencję i potem wpisuję tą, którą oddałem, nie? No i parę listów, które pójdą, muszą iść przez pocztę, bo albo ludzie tam nie mieszkają, albo nie można ich zastać i tego. To co dzisiaj, to jest tutaj, nie? To jest... Ponad 60 sztuk, nie? Dokładnie, no 68 dokładnie. Obszar pracy 40 km kwadratowych. Liczba mieszkańców oscyluje w granicach 25 tysięcy. By być skutecznym, niczym charakterystyczny struś z kreskówki, pan Bartosz przerzucił się z roweru na samochód. Włodarze żagania nie mają wątpliwości. Zatrudnienie gońca było strzałem w dziesiątkę. Jego pracę chwali Agnieszka Zychla, rzeczniczka żagańskiego magistratu, a także burmistrz miasta Andrzej Katarzyniec. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że korespondencja wychodząca z urzędu są to ogromne ilości listów kierowane do Państwa, decyzji, wezwań, do tej pory nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Już teraz powiedzieć możemy, że rzeczywiście to rozwiązanie się sprawdza. Że nasz goniec zarabia na siebie i jeszcze na pięciu innych, a oszczędności z tytułu jego pracy, jeżeli chodzi o cały urząd miasta, to w roku można będzie przeliczyć na setki tysięcy złotych. Jakie są plusy pracy gońca? Kontakt z drugim człowiekiem i dobra energia. No miłe sytuacje zawsze, zwłaszcza z ludźmi starszymi, zawsze się zamieni kilka słów, zapyta o zdrowie, czy... Także no to są takie miłe, no jakie inne. Na kawę nie mam czasu się zapraszać. No ale na większość właśnie dziękuję. Bardzo miłego dnia, miłego dnia. Praca gońca daje mu szansę bliższego poznania mieszkańców. Już dziś kojarzy, kto długo pracuje, a kogo najlepiej złapać w weekend. No ludzie różnie pracują do późna, są na wyjazdach, przyjeżdżają tylko na weekend, nie? No po jakimś czasie to poznam tak żagań, że już będę wiedział, o której godzinie do kogo podjechać. No i kto ma dziecko? Małe. Na kawę nie ma czasu, porządkuje informacje, to w sumie tak jak u nas, serwis za niespełna 8 minut. Praca gońca potrafi być inspirująca.